सोनी लगे पर जेड़े आके ना फिर मेरे जे भी पूछे आ सवाल किसे बदस केड़ी गल्लो चली है तू जा हाल मजनू दा होया बेहा ओ ससी पुन्नु देखी देवा मैं मिसा ओ वेखो जेड़े भी जमाने ओ नवे आ पुराने इश्क वाले दा होया बुरा हाल या ओ सुन ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह जेड़ा करदा वफा ते उन्नू मिलनी सजा मैं क्या ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह जेड़ा करदा वफा ते उन्नू मिलनी सजा मैं क्या डोली लेके पर खेड़े आके ना फिर मेरे जे भी पूछे आ सवाल किसे बदस केड़ी गल्लो चली है तू जा हाल मजनू दा होया बेहा ओ ससी पुन्नू देखी देवा मैं मिसा ओ वेखो जेड़े भी जमाने ओ नवे आ पुराने इश्क वाले दा होया बुरा हाल या ओ सुन ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह ओ इश्क बेपरवाह।